प्राकृत नगदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरिः ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण सब भाई बहनों को सबको चाहिए कि हम भगवान के हैं। भगवान ने सब कहा है, ईश्वर आयुष जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुखराशी। भगवान के हम है इसमें बिल्कुल संदेह नहीं। मात्र जीवित में जलचर हो, थलचर हो, नभचर हो, स्थावर हो, जंगम हो, उद्भिज हो, जराय हो, स्वेदज हो, अन्नज हो, मात्र जीव भगवान की संतान है। राक्षस है, पिशाच है, भूत है, प्रेत है, सब भगवान के हैं। सब भगवान संसार जीव मेरा अंश है, मेरा अंश भगवान कहते हैं। तो आप सबके सब भगवान के अंश हो। आप बात है दृढ़ता से मान लो हम भगवान के हैं। मैं दूसरी बात नहीं कहता हूँ, एक बात एकदम खास ये याद रखो, हम भगवान के हैं। सच्ची बात है, पिता गति नमय वाणस हो जीव लोक है जीव भूत सनातन। रामायण गति ईश्वर जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुखराशी। हम भगवान के हैं इसमें कोई संदेह नहीं है। सब शास्त्र कहते हैं अमृत से पुत्र, वेद में ऐसी बात आती है अमृत के पुत्र है। अमृत सदा अमर है, अमर रहने वाला, सदा अमर रहने वाला उसके पुत्र सब सब जीतने सब उस अमर के पुत्र सब। तो हम परमात्मा के हैं पुत्र, पुत्र पुत्री भगवान के, हम बेटा बेटी भगवान के, सब भगवान के बेटा बेटी है। संकोच मत करना इसमें, इसमें हमारा लगना से नहीं है। कबूत सबूत हो गए, लड़का लड़की कबूत सबूत होते हैं, अच्छे मंदे होते हैं, तो बेटों में से ही होते हैं। हम बेटा भगवान के हैं, भगवान हमारे पिता, परम पिता परमेश्वर है, उसे हम बालक हैं। ये बात सदा अपनी धार कायम रखो। हमारी ये दो बात जैसी बहुत बढ़िया बात लगी हमें, हम भगवान के हैं और ये प्रकृति की बात ये हमारी नहीं है, ये चीजें हमारी नहीं है, शरीर हमारा नहीं है, मन वाणी हमारे नहीं है, अहम हमारा नहीं है, अंतकरण हमारा नहीं है, वायुकरण ये सब प्रकृति का कार्य है, ये हमारा नहीं, हमारा कोई नहीं है। हम केवल भगवान के, भगवान हमारे है, हमारे भगवान है, ये सब भगवान के। ये मन भी सगाना, बुद्धि भी भगवान की, आम भी भगवान का, अष्टक्रियाएं भगवान की, प्राण भी भगवान के, जीना भी भगवान का, जीवन भगवान का, हम शरीर भगवान का, धन भगवान का, घर भगवान का, संपूर्ण जायदाद भगवान की हमारी नहीं है। हमारा मन और बुद्धि कुछ नहीं, अपना कोई कार्य नहीं, अपना काम भी नहीं, भगवान का काम है, भगवान का काम, भगवान मेरे है, भगवान मेरे नहीं, मैं भगवान का हूँ। ये एक बात बिल्कुल हृदय से स्वीकार कर लो, सच्ची बात है, सब भगवान के हैं। और सब मम प्रिय, सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, भगवान कहते हैं सब बोले बच्चे बच्चे पा रहे हैं, तू सब मेरे उपजाए। अपना बालक शुभ बुरा लगता बताओ, तो हम भगवान के प्यारे बालक हैं, बच्चे हैं भगवान के, सब छोटे बड़े जितने जो कुछ सब भगवान के हैं। और हमारे केवल भगवान है, केवल भगवान हमारे हैं, और हमारी कोई चीज नहीं, शरीर हमारा नहीं, प्राण हमारे नहीं, बुद्धि हमारी नहीं, मन हमारा नहीं, इंद्रिया हमारी नहीं, कर्मेंद्रिया हमारी नहीं, ज्ञानेंद्रिया हमारी नहीं, जीना हमारा नहीं, जीवन हमारा नहीं, सब कुछ भगवान का। हमारे तो केवल एक मेरा भाई, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई, दूसरा कोई हमारा नहीं, कोई हमारा नहीं है। शरीर को हमारा मानते ही कहती है, हमारा नहीं है, भगवान का है, भगवान का, भगवान का है। इस वास्तव का पालन करना, इसकी रक्षा करना, इसकी सेवा करना भगवान का है, इस वास्तव अपना नहीं है। भगवान का समझ सेवा करो, अपना नहीं, अपना व्यक्ति कुछ है ही नहीं, भक्ति भगवान का ही है सब। संसारी जो चीजा है, इसको एक ऐसी मार्मिक बात बतावें, संसार मात्र की जितनी चीज है ये किसी व्यक्ति की नहीं है, ये सब सेवा है। जैसे ये मकान है, ये किसी व्यक्ति का नहीं है। शेठ जी ने मकान बनवाए, हमारे बनाए तो बनाओ, पर किसी को भी नाम नहीं देने दिया कि हमारे किसको बनाया हुआ। ये सब गीता भवन का है, किसी व्यक्ति का नहीं है, किसी एक व्यक्ति नहीं है। ऐसे संसार मात्र किसी व्यक्ति का नहीं है, व्यक्ति को मानते हैं और गति करते हैं और रख सकते नहीं। अपना मान करके कोई रख ले, नहीं रख सकते। किसी के साथ रह जाए, रह सकते, ना अपने साथ रख सकते हैं, ना इनके साथ आप रह सकते हो, ये अपनी है नहीं। अरे भगवान हमारा है, भगवान सदा हमारे साथ है। नरकों में जाओ तो साथ है, स्वर्ग में जाओ तो साथ है, वैकुंठ में जाओ साथ है, मृत्यु में जाओ साथ है, पशु पक्षी में साथ है, पक्ष बनो तो साथ है, वृक्ष बनो तो साथ है, लता बनो तो साथ है, भगवान साथ है, भगवान सदा साथ है हमारे। हम उधर देखते नहीं, इतनी बड़ी होती है, हम देखते नहीं, भगवान साथ है। और त्रिलोक में कोई चीज हमारी नहीं है, हमारी चीज है ही नहीं, हमारे केवल भगवान, भगवान के सिवाय कोई चीज हमारी नहीं है, ये पक्की बात। और भगवान हमारे है, ये बात मामूली नहीं है, बहुत बढ़िया बात है, कोई चीज हमारी नहीं है। अब ये बात है, दिखती हमारी है, हमारे को प्रतीत होता है कि हमारी है, ये ठगाई है। आज से 100 वर्ष पहले ये हमारी दिख रही थी क्या? अरे 100 वर्ष ये दिखेगी बाद में, ज्यादा से ज्यादा 100 वर्ष है, 100 वर्ष पहले हमारी चीज थी नहीं, 100 वर्ष बाद रहेगी नहीं, तो हमारी है नहीं, केवल अपनी मानते हैं। जैसे कमरों में आदमी रहते हैं, ये कमरों को अपना मानते हैं, हमारा कमरा वो है सब, हम उस कमरे में रहते हैं, मेरे को कुछ इस मकान में रहते हैं, यहाँ पर हम बता देंगे रहते हैं, पर हमारा नहीं है। यहाँ से जाओ तो याद ही नहीं आता, धराशाही रचनता नहीं होती, बढ़िया हो जाए तो कुछ रस नहीं होता, हमारा ही नहीं। जैसे ये भगवान आपका हमारा नहीं है, ऐसे त्रिलोक ही अपनी बनी है, अपना नहीं है, अपने केवल भगवान है। मेरा तो केवल भगवान है, बस भगवान का मैं हूं और मेरी कोई चीज नहीं है। संसार मात्र की चीज याद रखो, समझी कि व्यक्ति की नहीं है, किसी व्यक्ति की नहीं है। व्यक्ति ऐसी अधिकार करता है, मेरे है, मेरा राज्य है, मेरी संपत्ति है, वो छोड़कर चला जाता है, पति पक्की बात है, एकदम सच्ची बात है। यह सब का सब भगवान का है, संसार का है और माया तीन है, मालिक देव भगवान ऐसी हुई प्रकृति से और रूप संसार का मालिक है भगवान रची हुई है संसार की माया से और स्वरूप है संसार का हमारी नहीं है भगवान की है सब भगवान की है भगवान की चीज होने से आदर भी है आदर करो सत्कार करो अच्छा बर्ताव करो हमारी नहीं है पक्की बात है इसमें शंका हो बोलो शंका हो बोलो आपने कहा देखते नहीं इस आपने कहा देखते नहीं का क्या अभिप्राय है आपने कहा वास्तव में आप देखते नहीं तो देखने का क्या अभिप्राय है देखना भगवान का है ये मन से अपना मत मानो भगवान का ये मानो आप देखते नहीं ख्याल नहीं करते आप देखना यही है कि भगवान के सब चीज सही भगवान का है शरीर भगवान का खराब नहीं करना है इसके द्वारा काम खराब नहीं करना है अच्छा करना है किसी को दुख नहीं देना है किसी को सुख नहीं देना है भगवान का है सभी से रक्षा करो पालन करो पोषण करो रक्षा करो ये काम अपना है हमारी चीज नहीं है हमारी चीज है ही नहीं हमारे केवल गिनती उपाय एक भगवान सज्जनों बड़ी ऊंची बात है बड़ी श्रेष्ठ बात है बड़ी अच्छी बात है मेरे केवल भगवान है मेरे तो गिर दे गोपाल दूसरों कोई मेरे भगवान है मेरे भगवान सदा साथ में जन्मो तो साथ में मरो तो साथ में नरकों में जाओ तो साथ में स्वर्ग में जाओ तो साथ में 14 लाख जोड़ी में जाओ तो साथ में कुत्ता गधा बन जाओ तो साथ में ठाकुर साथ में गद्दा बन जाओ कुत्ता बन जाओ तो साथ में ठाकुर साथ में ईश्वर सर्वभूतानाम देशी सर्वभूतान दिखा वो तो गधा कुत्ता शुगर टाड़िया नहीं है सबके हृदय में है सबके साथ में ईश्वर सबके साथ में है सदा हमारे साथ रहते हैं हम सदा से ईश्वर साथ है देखना ये है ख्याल को देखना क्या है मेरे साथ ईश्वर है ईश्वर के साथ में हूँ मेरे साथ ठाकुर जी ठाकुर के साथ में हूँ देखना मेरे हृदय में विराजमान ठाकुर जी सर्वशेष ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय संतुष्ट थे आप सर्वभूतों से बाहर कौन है आप बताइए कोई भी संपूर्ण प्राणियों के हृदय में मैं रहता हूँ ऐसा भगवान ने कहा उन सर्वभूतों से अलग कौन है कोई बताओ सबके हृदय भगवान विराजमान है एक बात और विलक्षण है एक बात और विलक्षण है संसार की अनंत ब्रह्मांड है अनंत ब्रह्मांड से हमारी चीज रहती स्थिति कैसी थी नहीं हमारी और हमारे को इसकी जरूरत नहीं है और हमारी जरूरत सबको है अब ध्यान देंगे आप सबकी जरूरत है सबकी सेवा कर सकते हैं सब उसको बोल सकते हैं अपना कोई नहीं अपना कोई नहीं है सेवा करना हमारे सब समान हमारे आदर सत्कार करो नमस्कार करो हमारे भगवान के बड़े नाते हैं हमारा कोई नहीं है हमारी कोई वस्तु है ही नहीं शरीर हमारा नहीं इंद्रिय हमारी नहीं मन हमारा नहीं बुद्धि हमारी नहीं भाव हमारा नहीं घर हमारा नहीं रुपये हमारा नहीं पैसा हमारा नहीं परिवार हमारा नहीं कुटुंब हमारा नहीं ये सब भगवान ठाकुर जी का है अब आज कुटुंब और हो गया दूसरे से भाई दूसरा हो गया तीसरे को तीसरा हो गया सब संपूर्ण के शरीर की हर वस्तु है कोई व्यक्ति की वस्तु है ही नहीं व्यक्ति मानता है गलती करता है ही नहीं संसार हमारे काम नहीं आता और हम संसार सब काम आते हैं सब संसार की सेवा कर सकते हैं सब संसार की सेवा कर सकते हैं सब संसार की सेवा जानते हो क्या होते सब संसार की सेवा अपने शरीर इंद्रियां और स्तर को ठीक तरह रखो, न्याय होता संसार मात्र की सेवा, सामने आ जाओ उसी सेवा करो, उसका आदर करो, ज्यादा मत करो, मात्र संसार की सेवा, मात्र संसार की सेवा, अपना स्थूल शरीर है उसका संयम रखो, भोगों मत लगाओ, भोगों में लगाते हो सही से अन्याय करते हो, किसे राग द्वेष करते हो अन्याय करते हो, ना राग है ना द्वेष है, ना भय है ना विरोध है, ना मोह है, ना मोह करना है ना भय विरोध करना है, सेवा करनी सबकी, सब कुछ उपासना है, अपने शरीर को निर्मल रख लिया सब संसार मात्र की सेवा का फल मिल जाएगा, अपने शरीर को निर्मल रखा तो ये सब संसार को उपास संसार को भाव संसार मात्र की सेवा है, सूर शरीर को आपने अच्छा रखा, खराब काम नहीं किया, किसे पैर नहीं किया, किसी को दुख नहीं दिया, संसार मात्र की सेवा है, संसार मात्र की सेवा, आपके घर का छोटा सा काम करे कोई झाड़ू देने वाला कि आपके घर का काम नहीं है, आपका सब घर का काम है एक झाड़ू देने वाला, ऐसे आप एक शरीर को निर्मल रखो, पाप नहीं, अन्याय नहीं, जबरदस्ती नहीं, खराब नहीं, शुद्ध निर्मल रखो, संसार मात्र की सेवा, संसार मात्र की सेवा कितनी बढ़िया बात है, कितनी उत्तम बात है। एक राजा है, उस राजा ने एक प्राणी की सेवा राजारी सेवा है, उसमें राज्य में किसी एक प्राणी की सेवा भी राजा की सेवा है, राजा जाने न जाने भगवान जाने। आप अपने शरीर को ठीक रखो न्याय युक्त संसार मात्र सेवा, संसार मात्र का हित आप कर सकते हो, संसार सब मिलकर कुछ नहीं कर सकता, आप कुछ नहीं कर सकता, संसार सब जड़ है, आप चेतन हो, संसार सब जड़ है, कोई काम करे आप चेतन हो, हरेक का समाधान आप कर सकते हो, हरेक को सुख पहुंचाते हो, वो संसार मात्र सुख है, अपने शरीर को ठीक रखते हो संसार का काम कर रहे हैं, संसार मात्र का काम है, संसार मात्र भगवान का है, भगवान का होने से आदर नहीं है, पूज्य है, अश्रेष्ठ है, व्यक्तिगत है तो खराब है, व्यक्तिगत कोई नहीं है, देखते क्या हो, देख तो भगवान को ही, भगवान का है, भगवान का है, भगवान का है, भगवान का, ये भगवान का है, सब भगवान का है, प्राण भगवान के, सही भगवान का, अड्डिया तो जी सब भगवान की, सब अच्छा मंदा खराब हरा भरा सब भगवान का, कूड़ा कचरा सब भगवान का। एकादश स्कंध में एक नाथ जी बना लिखते फूस कचरा झाड़ू देकर फूस कचरा फेंको और भगवान अर्पण कर दो, भक्ति होगी, आश्चर्य आश्चर्य। एकनाथ जी महाराज ने गीता के 11वें अध्याय की टीका में लिखा है, कोई श्लोक मैंने याद नहीं है सर, भागवत के 11वें भागवत में क्या गया, आप गीता जी बोल रहे हैं, गीता जी नाम आ गया मन में तो वही मन में तो वही है, भीतर में भागवत ही था आपके मालूम, भागवत के एकादश स्कंध में फूस कचरा भगवान के निकम्मी चीज है, वो भी भगवान अर्पण कर दो, भगवान अर्पण आप रही महाराज आप रही, वो भगवान ही है, आप अर्पण करो तो भगवान की, नहीं अर्पण करो तो भगवान की, आप भगवान की मान लो आपको मातम होगा, भगवान की मान लो मात्र का मातम होगा, क्यों भगवान की है, ये थम्बा भगवान का है, वृक्ष भगवान का है, ये ट्रेन भगवान की है, सब भगवान है, ये जनता सब भगवान की है, बोलो किसकी बताओ, किसी व्यक्ति की नहीं है। व्यक्ति अपना अधिकार करता है मर जाता है, मेरी है मेरी कर मर जाता है, कोई नहीं। ये करता है गलती होती है, गलती अधिकार से होता है, मेरा मेरा है, हमारे सत्संग है, हमारे सत्संग है, हमारे गलती होता है, सत्संग ही है हमारे सत्संग है। व्यक्तिगत तो कुछ है ही नहीं, संसार की चीज कोई व्यक्तिगत है ही नहीं। आप बताओ कौन सी है, किस जन्म गए है, किस जन्म किस करे, कभी जान बोलता करे, कभी जान बोलता करे। मिट्टी का लौंदा जड़ जाए चिपक जाए, रहते हुए चिप जाए, भेद के चिप जाए, निश्चय चिप जाए, आदि के चिप जाए, किसी का नहीं है। संसार मात्र परमात्मा का है, हमारा नहीं है। परमात्मा हमारे, परमात्मा हमारे, भगवान ना कह सकते नहीं। आप पापी से पापी है और कह दो भगवान मेरे है, भगवान ना करेंगे, हिम्मत नहीं भगवान में, कह दे कह नहीं सकते। आप वो चिंता कह देंगे, नीचे से नीचे खराब से खराब। और महाराज इतनी विलक्षण बात है, क्या ना, अगर मेरी जगह पूर्ति नहीं होगी, मेरी जगह मेरी खाली रहेगी। एक चक्रा नगरी में ये रहते थे पांडव, ब्राह्मण के ठहरे हुए थे, भिक्षा लाते ब्राह्मण बने हुए भिक्षा लाते, माँ को दे देते, ऐसा तो ये ब्राह्मण ही ब्राह्मण के पास बेटा है, ऐसे रहते आदि भिक्षा देते भीमसेन को, आदि में पांच जना करते माँ और चार भाई, आदि में हमारे आदि भीमसेन को माँ भटोरा करते जंगल में जाते थक जाते, दो या तो खुदी में ले जा, दो नर चढ़ जा, पांच नर चढ़, माँ आठ बैठते अठ, दो भाई गोदी में है, दो भाई लाखा जोड़े जो चारों भाइयों को गोदी में लेकर चला, थक जाऊंगे रात्रि में सालों थक जाऊंगा, आज गोदी में आ जाओ, आधा बुजुर्ग होता था सबको उठा सकते गाड़ हो गए हिडम्बा भी हिडम्बा का मन चला था कुछ बीज में पर भीमसेन जो भीमसेन फटका दी उसको जहां कुंती हूं कहा कि तू आगे तेरे मेरे बेटो हो करो दोस्त बड़ा भीड़ हुआ महाराज रोज बेटा हुआ भीमसेन गए वो शास्त्र रहा कई दिन बेचारा कठोर से तो दामी भीर बात नामी भीर अर्जुन ने कहा तो वो अर्जुन को मारने वाले थे शक्ति कर्ण के पास में कर्ण का सब अस्त्र सब ले लिया एक शक्ति दी वीर गाथन शक्ति कृष्ण भगवान को बताया था कृष्ण भगवान को माननी पड़ेगा ऐसी वीर शक्ति एक वीर को खत्म कर देगी ऐसी वह अर्जुन ने अर्जुन के मारने के लिए कर्ण रक्ष अर्जुन को मारना है अर्जुन को वो घटोत्कच ने राज्य में ऐसा युद्ध किया नाको दम कर दिया सब गए दुर्योधन को चला इनको अरे बच्चे तो मारेगा अर्जुन कुछ हो मारेगा ये मार देगा सबसे ज्यादा को जब उसने शक्ति निकाले तो उस आकार सबसे डे हुआ था आकाश में बसा करता हो उसने कहा वो शक्ति आई हो तो अंत होगा तब जितनी सेना थी तब बड़ा शरीर बढ़ाया मोटा बड़ा भारा हाथी रथ आदमी पैदल सब दबकर बन गए मरते मरते मोड़ यार मोड़ा चोटी वाला चार मरते मरते मार दिया सुना भागो भागो जाओ सोरा भागो सब सब भाग जाओ हवा मोटो शरीर मरते मरते सब गया वीर मर गया भगवान राजी हुए, भगवान खुश हुए, कहे महाराज अपनी सेना का इतना बड़ा भारी वीर मर गया, अब राजी होते होंगे। कि जब तक कर्ण के पास शक्ति थी मेरे को नींद नहीं आती, सुख से शांति नहीं, बुरा लगता, ये चला गया नींद है। अब हमारा अर्जुन खुश हो मिले, अब हमारा अर्जुन जी गया, अब अर्जुन जी गया, खुश हो गए। राक्षस था, मारता, मैं मारता, असर असर नहीं, बुरा लगता लोगों को, ऐसा था, ऐसा ग्रोथ था भीमसेन का बेटा। कोई बाण छोड़े ये पकड़ फेंट फेंकता है, चलो पकड़ फेंट पकड़े, कोई बाण छोड़ो, शक्ति छोड़ो, चीज छोड़ो, अत नहीं पकड़ता है। ऐसा भीम से घटोत कुछ घटोत कुछ कैसे आए नहीं थे, जल्दी पैदा हो जाते, कृष्ण नहीं आए थे पूरे उत्कर्ष कुछ कस कसता नहीं सब आए, घट उसको से घटित था घटो एक चक्रा वाली एक चक्रा नगरी में पहुंचे तो एक ना एक चक्रा नगरी में पांच उठारे हुए थे। एक चक्रा नगरी के पास में थे बकासुर एक राक्षस था, तो सब भयभीत होते हैं, सब जो पांच साल दस पंद्रह खा जाते, तो वह संधि कर दी तेरे वास्ते एक बार एक एक मनुष्य तो जन देंगे। इतनी बड़ी नगरी थी, बारह वर्ष हम पाते भाई आपने गया तो बारह वर्षों में पास आएगी, बारह वर्षों में एक आदमी देना पड़े। तो उस ब्राह्मण की बारी आ गई, जिस ब्राह्मण के घर पर ये ठहरे थे उस ब्राह्मण के घर आ गई बारी, कि एक आदमी आपको देना पड़ेगा, सबको देना पड़ता है, एक गाड़ी बाल पाकड़ा एक भैंसा और एक गाड़ी पाकड़ा भरा हुआ और एक आदमी इतना फेर दिया था। वह कहते तो जिस दिन फेर नहीं आएगी उस दिन खा जाऊंगा सबको, तो राजन कहते आ जाएगा भाई बाकड़ा देर वो पहुंच गया, वो पहले पहुंच गया, वो आया नहीं बकासुर, तो भीमसेन साधी वो पान ले गया, बगल खड़ ले गया, वो बकासुर समझा पागल आदमी है, अब जिसका खून सूख जाता है यार हमारा भोजन खा रहा है पागल है पागल है। आया वो मारी चोर से हाथ जगह जैसे पत्थर पर पड़ गया, झंझाट करे क्यों हाथ झंझाट कर लगे, अब आ जा पतलरिया दौड़ हुई दोनों राजा उसे महाराज मैदान कर दियो, बूठा रहे मुख्य सब मैदान पटक करके दो समेट दियो, समेट करके तो समेट नहीं कर दियो और दर्द दर्द हो जाएगा दादा कर दिया। एक चक्रा नगरी के बाहर दगा दराज जाकर कर दिया, आप चुपचाप सो गया। माँ ने भेजा तो विदिशु ने कहा कि माँ इनको क्यों भेजे, हमारे को भेज दे कि बेटा तेरे किसी को भेज दू रोना पड़ेगा, बीबी से सबका कोई कि क्या बता दे देख सुनाऊ था बात, जंगल में रहते थे, जो एक दिन में बच्चों को खेला रहे थे, जो हाथ से छूट गया, जो गया जो पत्थर टूट गया, अरे शेर जो जैसे शरीर का बेदन चल रहा ना जो रास्ता हो गया सब, ये छोटे सी बात है ये कौन सही था जो शरीर का बेदन चल रहा ऐसा था उसे तुम्हारे ये ठीक है पसंद लगी होगा मैं काल में। बात क्या हुई कि रात रात ब्राह्मण सोए नहीं तो माँ कुंती जाकर दरवाजे पर खड़ी रहेगी, दरवाजे के भीतर एक था छोटा छोरा एक थी बड़ी लड़की एक ब्राह्मण एक ब्राह्मण चार प्राणी थे, चार प्राणियों में ब्राह्मण ने कहा मैं जाऊं, कोई अवतरे का हुआ है तो उसको जान चाहिए, भेष में जाऊं। स्त्री कहकर यही धर्म नहीं है, मेरा धर्म है मैं जाऊंगी। जो सूर्य कहोगे मैंने आप दो हो गई गर्दराओं को दी, आप इधर राक्ष दे दी, मैं जाऊंगी। तीनों लड़ने लगे आपस में, माँ तो कहे मैं जाऊं पेट में, बाप कहे मैं जाऊं, लड़की कहेगी मैं जाऊंगी। छोटा लड़का यार छोटी लड़के मैं जाऊंगा, लड़की से मार दूंगा उसको। छोटा बच्चा जब सब हसिया वैपुर में लंका प्रवेश किया, माँ ने सुनती रही तब बातें, जब हंसे सभी तब भीतर प्रवेश किया कि आप सुनते हो मेरे पास बेटा, तुम्हारे तो एक ही बेटा है एक ही बेटी, किसको भेजोगे? हमारे पांच बेटा है, एक बेटे को मैं भेज दूंगी। कहते आप सत आदर आया, आदर करना चाहिए, सत्कार करना चाहिए, आप हम घर पर है, हमारे घर पर उतरे हो आप, तो घर पर आने वाले का आदर सत्कार करना चाहिए, राक्षसी भेंट में भेजना चाहिए। धर्म नहीं है तुम्हारा, नहीं मेरा है, तुम्हारा धर्म नहीं है। चाहे भीमसेन बोल गया, भीमसेन बेटा ब्राह्मण आओगा बताओ क्या करना है, सास को मारना है, मुंह के कुड़े आ रहे हैं, लड़ने वाला कोई था ही नहीं। फिर राक्षस ने मार दिया, मार दे करे दरवाजे गए, दरवाजा खोल तो दिया अपना आड़ी लाश बड़ी बड़ी झाड़ी बूटी, अब निकले कहां कर रहे, किसने मारा? कई आदमियों ने कहा मैंने मारा, हमने मारा। राजा कहो किसने मारा, बारी किसे करी थी, कल किस आदमी की बारी थी? घर पूछ रहे ब्राह्मण की बारी है, ब्राह्मण के बल सब ब्राह्मण ने क्या कहा, हमारे घर अतिथि आए हुए हैं, उन्होंने कहा मैं भेजूंगा, ब्राह्मण है, जल्दी चलो जल्दी चलो। बोले राजा जो मिले कोई सबसे बाकी जल्दी, पांचों भाई माँ साथ में जंगल में चले गए, वहां से गए थे फिर द्रौपदी के ब्याह हुआ, द्रौपदी के ब्याह में ब्राह्मण पंक्ति में थे, ब्राह्मण था ये, ब्राह्मण पंक्ति में जाकर बैठे, और धनुष यज्ञ हुआ तो धनुष तोड़े हुए, वह यज्ञ में भगवान बलराम आए थे, वो भगवान आए थे, दुर्योधन आया था, बड़े बड़े राजा इकट्ठे हुए, स्वयंवर था, स्वयंवर होगा मोहम्मद से वेदन करेगा, उसको कहना पड़ेगा द्रौपदी ब्याह जाएगी, द्रौपदी के ब्याह का निमंत्रण था, ब्राह्मण बुलाए, राजा लोग आए थे, तेल का कड़ा नीचे ऊपर एक बच्ची बनाई, बनावटी मच्छी, और मच्छी के आंखों बेद रहा है, और नीचे चक्कर हुआ पर एक छेद, उस छेद से मैं आवा बैद और देख रहा हूँ तेल में, और पान पाना ऊपर इस तरह से कोई मार नहीं सके, तो खड़ ने उठाया धनुष और ना लगे, तो कृष्ण भगवान थे, डूब दे देगा कहते मैं नहीं पाऊंगी, ये सूत पुत्र है हमारे खते जाए जैसे सूत पुत्र, वो दुख था वो कर्ण के मन में, तो नगर करी ना एक, वो राजा ने कहा था अंदर अंदर अंदर ही है, वो दुख था कर्ण ने सुना दिया, और कोई भेद कर नहीं सका, जो अर्जुन ने आज वो ब्राह्मण मोशा, अरे ब्राह्मण क्या करेगा, अरे भाई ब्राह्मण को पता नहीं है, समुद्र पे गया ब्राह्मण, ब्राह्मण अनतोली राज है, इनका पता नहीं कितने क्या शेष देते हैं, सब बैठे रहे ब्राह्मण हो से ब्राह्मण खबर बांधी सब, अर्जुन था अर्जुन फिर लोगों ने ब्राह्मण थी लटा उठा, ब्राह्मण आर काम कर रहा है, क्षत्रियों के आ जाते क्षत्रिय कोई भेद कर ही नहीं सका, कर्ण को उठा कर्ण मना कर दिया, ये वैसे मैंने भी होगी, ये वेदन भी कर देगा तो उसको मैंने भी होगी, भाग उठा, सब लोग कर रहे हैं, बामन क्या करेगा, बामन मार कर देने कर दिया सट, वेद ने कर दिया, रविंद्र जैसे किसपे आ पड़ा मत्स्य, जब इनके साथ ही बैठे फिर वहां पीछे होगा, पहले ही लेगे साथ में तेरे जो साथ में मां रसोई बना रहे थे, सबने पड़ा भोजन कराना नहीं, माँ एक चीज लाया हूँ मैं भाई एक चीज लाया हूँ कि बेटा 500 ही ले बात लाया कहते चीज तो मेरी बात जिसने कहा सच करे माँ की बात सच करे 500 क्या करेंगे एक कंटे माँ ने कह दिया 500 लो बेटा 500 ले लो। माँ कह अब कैसे मेरे को पता नहीं तुम कन्या लाया हो, राजा के पास गएंगे हम 500 ब्याह करेंगे हमेशा। द्रौपदी ने कहा था ऐसा नहीं हो सकता, एक इसने बिस्ने लड़के ने बेटर किया है इसका ब्याह होगा, पीछे राजा ने निकाल दिया वेद ब्यास पलटू है, वेद ब्यास पलटू और कहा तू देखता नहीं है ये समझता नहीं कौन है, तेरी बच्ची पर मोहित हो जाए और कहता हो ऐसा नहीं है, तेरा बड़ा जिंस है ये किसी स्त्री पर मोहित होकर के मन चले ऐसा आदमी नहीं है, माँ का वचन है माँ का, इन वहां से कहते हैं 500 साल ब्याह होगा इसका, विधि से समझाया परिचय नहीं दिया, परिचय नहीं कराया, 500 में ब्याह होगा, फिर मैं दुर्गुण भी आया था अर्जुन आइए कृष्ण भगवान सब लोग आए थे, एक ब्राह्मण का ब्याह हो गया, ब्राह्मण का ब्याह हो गया, बस ब्राह्मण कैसे हो गया ऐसा, फिर हमारी परीक्षा करी सब जगह देखा अस्त्र शस्त्र देखा सब गया अस्त्रों को देखते तो ब्याह किया ये ब्राह्मण नहीं ये ब्राह्मण ऐसी ऐसी हुई है बात, फिर से मिलता वहां से फिर प्रकट हुए पीछे प्रकट हुए लाख अगर मिला दिए थे सब पांडवों का पता पांडव चाहिए लाख अग्रह में जला देने से भीष्म जी महाराज को बड़ा शौक हुआ और अगर कमर बंद कर बैठ गए शौक हुआ पांडव मर गए, तीजा कर दिया उनका 12 का 12 कर दिया पांडव मर गए, बस वो ब्याह हुआ उसे प्रसिद्ध हुई तब पता लगा कि पांडव जीवे है, भीष्म जी महाराज को बड़ा दुख हुआ, जाट शादी करके लाकर बांध दिया, भीष्म जी महाराज ने ये विदुर जी ने एक चूहा भेजा, चूहा एक पूंज में चूहा वो भेजा विदुर के साथ में, तो साथ में पहुंचाने गए मिले से भाषा में विदुर जी ने कहा तुम्हारे साथ कपट है इसको ले जाओ, चूहा का मतलब क्या, चूहा बिल करता है बिल करके फंसोगे ये तुम मर जाओगे वहां विदुर जी मेरा एक कारण सुनिंग से कुआ खोदी आगे नदी के किनारे जाते निकल रहे रात्रि में खोद तैयार कर दी, पहले दिन आता नहीं वहां दिन था भाई अमृत पहले रात्रि में ही सब भाइयों को माँ को भेज आप जाओ भीम से निकल रहा और देख सब चार ताला लगा जाए चाबी चाबी ताला प्रपास ले लिया दरवाजे के लगा तो फिर सब देख दिखा और वो भेज और बस ऊपर जाएगा लगे चारों तरफ लाग और कूदा चूर से कूद करके चट और खफा मेरे घर के ऊपर पत्थर दे दिया, बड़ा पत्थर ऊपर दे दिया, पत्थर पता नहीं ना किसी को पता है वह बहुत हुई उसने गए पैसे एक नगर नहीं पहुंचा ब्राह्मण हो गए, अगर नौका भी नौका में तैयार ये विदुर जी भी हुई नौका है ये आग किसने लगाई बोले भीमसेन है, भीमसेन पहले चढ़ कर गया चारों तरफ आग लगाई, आग लगाकर पूछा कुछ रहा तो जागा पड़ोसन था पड़ोसन वो जागया जागे देखता फेमस जाग नई जोर से बांस थे क्षण थे और लाख थे ऊपर तो ऊपर कई लाख बड़े जोर से लगी अग्नि एकदम एकदम जोर से वो पड़ोसन था बहुत खत्म हुई हुई वो पैरदार था तो बहुत आराम दिया जाएगा ना उठाते वैसे भीमसेन ही अगर रात्रि रात्रि ही रात्रि सब भीमसेन सब उठाए सर उठाए बाघ बैठा या माँ कोई नींद आ रही है भाइयों कोई नींद आ रही है वे एक ठहरा तो स्वयं राक्षस किलमिल किलमिल राक्षस राक्षसा का मनुष्यों की गंध आती है मनुष्यों की हिड़म्बा थी हिड़म्बा हिड़म्बा ने कहा मैं समझे क्या करूँ तो मनुष्य एक आदमी है जो सर नींद है उड़ी है जल लगे हरी से सखों में लगे तो कपड़ा लेकर का बिछो कर चढ़ गया उन जगह जगह के चढ़ गया बिछो कर लगाया बर्तन पास है निकल कहा मिला सफाई वह मोह तो हिड़म्बा थे पर बस बैठे फटकार मां ने कहा इस तरह से हिड़म्बा हिड़म्बा की हुआ बड़ी विचित्र कथा है। पैसे वो ब्राह्मण बने ब्राह्मण के बैठा रहे एक सखा दी गई में बहुत जरूरी एक सखा देंगे पांडवों की बड़ी विलक्षण कथा है आलो विचित्र कथा वैसे पता लगा गया भीष्म जी बड़े खुश हुए है जी गया भाई जी गया कैसे जी गया भाई विदुर जी ने पहले कह दिया इलाका गया है बाढ़ में गली है देख जा पहले तुम्हारा जवान है भीमसेन जी अभी नहीं लगाई वहां अच्छा ऊपर ऊपर ऊपर लगा दिया खुद अभीष में नदी में तैरने के लिए नौका त्याग करी वहां विदुर जी महाराज सफर बंद कर दिया वे नौका से त्याग हुए तो पढ़ने वाले बारह कर दिया वहां लाल सात तरफ कर दिया सर पढ़ने मर गए एक स्त्री थी वो वहां पर गई भिंदी थी उसे पांच बेटा थे तो मरे हुए तो क्या मर गया पांडव मर गया ऐसी बात है महाराज भीम से हजर काम गया शक्ति से नारायण नारायण नारायण वह नगरी में रहे नगरी से पीछे गए द्रौपदी स्वयंवर था स्वयंवर में ब्राह्मणों के पूरे बैठे थे ब्राह्मण सुन बैठे ब्राह्मण लोग उठे एक क्षत्रिय ने मारा है क्षत्रिय का था ब्राह्मण ने मारा है युद्ध करेंगे सब बनाज क्षत्रिय तैयार हो गए ब्राह्मण भी अपनी मंग मंगसार होने तैयार हो गया भीमसेन वापस आप बैठो अर्जुन भीमसेन सब सब विजय कर दे लड़ाई होगी लड़ाई वहां विजय कर दे अच्छी बात व्यास जी ने कहा कि ये पांच है पांच नहीं है ये मार्कंडेय पुराण में आई है मार्कंडेय पुराण में तोता है पांच तोता वे कथा सुना रहे हैं वे सुना रहे हैं कि ये पांचों एक थे एक ही पांच बने हुए थे पांच बेटा पांच भाई है पांच भाई एक ही थे बात आई कैसे से विचार क्या क्या हुआ पक्षी ने बताया बड़ा विचित्र इतिहास महाराज फिर विदेश महाराज भी बच गए ठीक है पांडव गया कैसे बच गया ये लाखागिरी के बीच में कैसे बच गए पता नहीं हुआ गुफा का होता नहीं किसी हुई पता दे दिया ऊपर खर्ची ऐसा था भीम से माँ को कुछ बता दे भाई बहन को भिक्षा लाते भिक्षा भिक्षा ला कर बा कर देते थे माँ भी बा कर आधा तो आधा भीम से लू आधे माँ भी पास चार बेटा एक मारा ऐसे भिक्षा करते थे ब्राह्मण बने हुए ब्राह्मण ही मिलने बैठे हुए भगवान ने पहचान लिया बड़ी विचित्र कर आया। वहां की लड़ाई में कर्ण ने मैदान छोड़ दिया था अर्जुन के आगे, जहाँ लड़ाई हो रही थी ब्राह्मणों की वहां कर्ण वहां से भाग गया था, कर्ण वहां से भाग गया था, कर्ण तो वहां भाग गया व्यर्थ में। कर्ण में एक बात थी, कर्ण दूध दासी पी लिया था, दासी का दूध पिया, वह दूध के कारण से भाग जाता था। दासी का दूध पिया, दासी ने पानी किया था दूध पिया, वह दूध पिया इस वजह से। एक ही बात थी, कर्ण भाग जाता दूध का असर होगा। राजपूतों की बात आती है, जोधपुर गए थे कोई, एक दिन बच्चा था जो दासी ने बोको दे दिया, रोन लगिया दासी दे दिया तो उंगली काट कर सब रहा कि नहीं दूध थी, दूध अस्पताल दे गए, वो दूध पी लिया उसका दूध का असर होगा। आप बात चल रही थी कि पूर्ति नहीं हो सकती, जगह की पूर्ति नहीं हो सकती, ये बात चल रही थी, मेरी जगह की पूर्ति नहीं हो सकती, ऐसी बात चल रही। हाँ वह बात कही, भगवान के बहुत संतान है परंतु निकम से निकमा है, मेरी पूर्ति कैसे हुई, वैसे तो वो एक ही है। ये कुंती माता का कि मेरे पांच बेटा है, तो ब्राह्मण ने कहा, ब्राह्मण ने कहा कि पांच बेटा है तो एक एक पांचो एक एक है, पांच जगह दूसरे कैसे करो है तो एक एक ही, वो जगह तो खाली हो जाएगी, माँ को खाली कर दी। विभीषण पर विश्वास था ठीक क्या ने कहा कि हमने मारा है, हमने मारा है, हमने मारा है, राजा पर किस घर की किस गरीब बारी थी, किस घर में क्या नाम, बड़े विचित्र है। पैसे महाराज स्वयं स्वयं हुआ, वह स्वयं उतरेगी, बड़ी बड़ी कथा है, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, तो एक जगह है, जगह तो खाली पांच है, तो पांच एक ही है ना, पांचों में एक जगह अर्जुन जगह अर्जुन जी है, भीमसेन जी भीमसेन है, नकुल सहदेव जी अपनी एक एक ही है, पांच होने पर है तो एक एक ही। ब्राह्मण ने कहा ये सब ठीक है, माता कौन भी देगा ठीक है, जिसने कहा माँ भाई भेज देना बेटा मैंने रोड़ा पड़ा, भीमसेन काम कर जाएगा सब, ऐसा था भीमसेन, शरीर बड़ा था मोटा भीमसेन का, इनका वर्णन करना है, शरीरों का वर्णन किया है, जहां बदमाश में युधिष्ठिर रहते थे, ये भीम धृतराष्ट्र, धृतराष्ट्र को विदुर जी ने कहा तुम्हें लज्जा नहीं आती, तेरे सौ बेटों को मार दिया और उसे घर का खाता है, तो धृतराष्ट्र ने कहा बड़ा बड़ा बढ़िया बढ़िया पदार्थ आते हैं हम नहीं खाते, हमारे दुर्योधन की माँ ये दोनों हम साधन कहते हैं, बड़ा पलंग बड़ा है नीचे सोते हैं हम नहीं खाते हैं। युधिष्ठिर महाराज को फिर प्रसन्नता हुआ, अरे अपने हाथों से सेवा करना, मैं भूल रखी भाइयों ने भरोसे रह गया और भरोस रह गया, मैं अपने हाथों से करता सेवा, जंगल में जाने लगे तो लोग ने कहा हम जावे, सुभद्रा ने कहा हम जावे साथ में, कुंडली का नहीं, मेरी जठानी है, इसे अब मैं जाऊंगी। कुंती माता बिचारी दुख पाई पहले सबकी, फिर इनका डांगड़ी पकड़ कर कुंती भी नकुर से उन्होंने कह दिया, ना बेटा तुम जाओगे मेरी तपस्या नहीं होगी, तुम्हें मुंह रह जाएगा मुंह। कुंती का नकुर साधे पर बहुत स्नेह था, क्योंकि नकुर देर माधुरी होगी नहीं सती, माधुरी सती होगी तो उसको कहते आपका बेटा है भाई। तो भीमसेन अर्जुन से विशेष प्रेम रहती थी नकुर साधी पर, स्नेह रहती विशेष, इसकी चिंता रहती। वनवास में गया तो द्रौपदी को कहा कुंती माता ने, नकुल सहदेव भूखा देने जाए, ये कहीं भूखा ले जाओ कोई दुख नहीं ले जाओ, इन दोनों को तुम ख्याल विशेष रखना, ये मेरे दान नहीं बेटा। विचित्र कथा है, विराट धर्म में भाग गया था अर्जुन, बोलो और क्या सुना है। कल जो बात आई थी वही बात है कि यहाँ तो हमें भगवान के मालूम देते अपने को, और घर जाते ही भूल जाते जब अपना सब व्यवहार में। देखो भूल जाते तो गर्ज नहीं है, भूल जाते हो इसका अर्थ हुआ कि आपको इस बात की गर्ज नहीं है। रोगी आदमी दवाई को जब भूल जाए, भूलते हो तो गर्ज नहीं है, आपके मन में गर्ज नहीं है। ये बात सुनानी मुंह बुद्ध में बता, मेरे मुंह बुद्ध बात सुनते हो, जोड़ते रहता नहीं हूँ ऐसे कर लेगा ही नहीं, मुंह बुद्ध बातें सुनते हो इस बार भूल जाते हो, पैसा लगे हमारे बातों ने। एक शेर था शेर से कथा लंबी हो जाएगी, पांच बातें ले ली 100 रुपया देगा, एक बात 100 रुपया, पांच बातें। नारायण नारायण नारायण नारायण बातों ना पैसा लगे तब याद रहती है। एक सेठ था, सेठ के पास आए ब्राह्मण, क्या सुनाओ पैसा लगे सुना, तो 100 रुपया दिया, 100 रुपया। एक बात सुनाई, छोटे पद पर हो वो बड़े पर चला जाए तो उसको छोटा नहीं माना, वो बड़े पर हो जाने उसको छोटा नहीं माना, कभी उसको बड़ा मानना। दूसरी बात बताई, 100 रुपया और सुनो, हेलो 100 रुपया और दिया, 100 रुपया में सुनाया कि कोई भी काम करना हो तो साधारण आदमी के द्वारा हो जाए, उसे बड़े आदमी न भेजना, छोटे आदमी काम कर देना, एक बात यह है। तीसरा तो यह बहुत बात कहते, जहां बंद फट जा वहां पर नहीं रहना। पांचवी बात, गुप्त बात कर रहे, इस प्रकार जल जाए तो पर्दा निकाल, हाँ पर्दा, हाँ कोई बात वैसे भाई दो आदमी बात करते हो बीच पकड़ा दे रहा, ये पांच बात। 500 रुपया दे गली, शेठ ये व्यापार करते करते घाटा लग गया, घाटा लग गया तो क्या करें, तो विचार किया भाई यहाँ रहने बेइज्जती होगी तो एक घोड़ा घोड़े पर चढ़े हो गए मुनि भी एक साथ में, जिस मुनि में 500 रुपये दिए थे वो साथ में था, बारह ठहरे थे बहुत सक्षम लेवल था, थोड़ा में बाहर ठहरे हुए थे तो घोड़ी के वास्ते घास ले आओ, अपना ध्यान ले आओ, मनमु कहा। वो राजा शांत हो गए, वो राजा कौन सा राजा, वो जो पहला राजा दरवाजे में उसको राजा पहले वही आया, उसको बड़ा राजा में वो बढ़िया राजा। अब आवा कौन, शेठ देखते ही रह आया कौन, क्या बात है आया नहीं, लोग आया नहीं, फिर गया स्वयं जाकर देखा तो दया राजा आज के, अरे तुम क्या आज करते हो, आज राजा बनाया दया, इनाम मिलता है सबको ही, राजा को शेठ भी गया, शेठ को इनाम मिला, जाकर देखा तो सिंहासन बैठा है, छोटा आदमी बड़ा बड़ी आदमी, अब छूटा नहीं मारना, मैं नहीं कह पाया तुम मुझे नहीं पाओ, सेठ ने चार कह मेरे कुछ नौकरी मिल जाए तो घोड़े पर रहो, घोड़े पर रह जाओ, घोड़े पर रह जाओ। वहां नागरी करते थे तो राजा की रानी थी तो वह खराब ही, जो एक घोड़े के सिद्धार्थ सही से लगी हुई थी, तो वो आई रात्रि को, वह देख ली मुनि, जो मुनि ने क्या किया कि तू सा देख रहे थे, कोई कुछ नहीं करेगा, सोता हुआ था आडो पर्दा कर दिया अपना दूसरा उत्साह दे दिया, जगी हुई देख दूसरा कहना तो दूसरा तो कहना है वो नौकर था घोड़ों पर, उसे नौकर दूसरा तो हमारा है, वो दूसरा ले गया, दूसरा लेकर राजा रानी को, रानी को दिया, रानी को रूस गई बड़ी, अरे रानी क्या हुआ क्या नहीं बात क्या क्या है, बहुत ज्यादा क्या समझाया तो बताएगा तुम्हारे, नौकर रखा नहीं है वैसे ये आया मेरे पास में रात्रि को, तो मैं ना कह दी बड़ी भाग्य फिर ऐसा आदमी रखो तुम ठीक, मैंने मार दे उसको, जब उसको सेठ को बुलाया कि दुशाला दुशाला मैंने खोल दिया दुशाला, दुशाला तो देख रहे मैंने खरीदा हुआ था, मेरे हाथ से खरीदा हुआ है दुशाला है, जो सच्ची बात है तो विश्वास हो गया, विश्वास हो गया तो उस मुनीम को कहा तो मांस ले आओ, मांस के लिए भेजा, उसने कहा भाई मांस मैं कभी उम्र में खाया नहीं छुए नहीं हूँ, मांस ने भेज दिया, मैंने एक नौकर को भेज देगा, अगर नौकर के द्वारा काम हो तो बड़े आदमी को नहीं भेजना, वह काम ले आओ, एक नौकर को ले जो भाई एक मांस ले आओ, कसा इंसान खत मार दिया उसको, तो पता लगा शेर ने समझा कि मैं ज्यादा मार देता है ठीक बात है, एक छोटा को बड़ा बड़े को छोटा नहीं मारना, एक किसी का पर्दाफाश नहीं कर दूंगा, और छोटे बात करेंगे तीन बात हो गई ना, तीन तो गई, अब रहे तो वो जब मर गया तो राजा शेर ने जाकर कहा राजा साहब अब मेरे को घूमा जाए, मेरे को आज्ञा दे दो मैं अब जाऊंगा, अब नहीं जाऊंगा, क्या तुम ठहरोगे ना, अब ठहरूंगा नहीं, जब मेरे भागने का विचार याद बंद में भाग कही थी, बस एकांत पूछा तुम जाते क्यों हो, तो बताया कि चार बातें ही, अब एक बात रही है मन फट जाए तो वहां विश्वास नहीं करना, अब मैं नहीं जाऊंगा, फिर सुना गया ये चार बातें हैं, ऐसी बात है जो 100-100 रुपए लगे है बातों टक्कर लगे है, एक भूल जाओगे मुफ्त मिली है, 100-100 रुपए लगाओ 100-100 रुपया मुफ्त बातें मिले बढ़िया बढ़िया बातें, बताओ 400 रुपए चार बातें हैं, शेर से चार बात लगे आपको बड़ा माना ये फलाफाश नहीं हो जाए, एक तो बता दी बात, और काम द्वारा मैंने कड़ी बढ़ जाता अब मन फाट गया, मैं 400 रुपये लिया 400 रुपया इस तरह भाई बातों में टक्कर आ गए, जब याद रह गए तो याद में 100 रुपये लगे तो याद रह गए नारायण नारायण नारायण सीता राम ने भजी ने लावो लीजिए रे सीता राम ने भजी ने लावो लीजिए रे मुख राम कृष्ण राम कृष्ण लीजिए रे राम कृष्ण लीजिए रे सीता राम कृष्ण राम कृष्ण कीजिए रे हरि राम कृष्ण राम कृष्ण कीजिए रे सीता राम ने भजि ने लाओ कीजिए रे सीता हरि राम कृष्ण राम कृष्ण कीजिए रे हरि राम कृष्ण कीजिए रे सीता राम ने भजि ने गाओ कीजिए रे सीता राम कीजिए रे हरि राम कृष्ण राम कृष्ण कीजिए रे हरि राम कृष्ण राम कृष्ण कीजिए रे सीता राम ने भजि ने नौ लीजिए रे सीता राम ने भजि ने रे मुख राम कृष्ण राम कृष्ण कीजिए रे हरि राम कीजिए रे सीता राम ने भजि ने लाओ लीजिए रे सीता